بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لوك من تريكو من تاتو mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1441 katika darsa ya kitabu Shamailun Nabii sallallahu alayhi wasallam al-Imam Abi Isa al-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. توفيكيا باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نا توندريا كتكم لنغوهو ikiwa leo tumefikia hadithi ya 176. Qala al-Imam at-Tirmidhi rahimahullah ta'ala haddathana Qutaybah ibn Sa'id qala haddathana Abdul Aziz ibn Muhammad an Suhail ibn Abi Salih an abihi an Abi Hurairah radiyallahu anhu أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من أكل ثور أقط، ثم رآه أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. قوله أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من أكل ثور أقط، أي توضأ من أكل قطعة من الأقط. صحابة أبو هريرة رضي الله عنه سمع ألمونا متومة صلى الله عليه وسلم توضأ نهاب وضوء ونو كسدي وسي وضوء وصالة نوضوء وكلوغة بمعنى أليوش ميكون بعد يقول أقط نأقط نمزيوا هكاوشو يكا غاندا إكاوا يكو كتكا بيباندي بيباندي بيقومو سانا يلي مزيوا ينكو غانديشو نمنايلي ودومو مدمريف سانا بلا يكو عربيكا. Pengine leo waweza kusema ili jambo halipo kwa sababu watu wamevumbua kutengeza maziwa ya unga. Lakini maziwa kina wakati ule ilikuwa ikigandishwa na mpaka leo baadhi ya nchi ipo. Mimi nakumbuka Hadhramaut hii aqit ipo. Na walikuwa watu wakienda Yemen wakirudi wakileta. Ingawa kuila takanio takasubra. Sababu ikiwa ni maziwa angamia kwa mfano ina ukali mwingine ikiwa ishatengezwa hivyo tukiamuta utaona uifunga kwa nyuzi hivi naweza kuifananisha na mfano inavyotengezwa tasbih hizi tasbih tu mazo ni makosa lakini napiga mfano tu namna unavyoitengeza ikawekwa namna ile vipande vyake vikweli vikubwa kidogo. Mtume sallama alikula kisha akaosha mkono. Wal aqit afwan qala wa summiyat al qit'atu min al aqit bi hadha al ism li annaha tharat ay kathurat an baqiha niking yani wallahu alam tharat bi ma'na kathurat. Wal aqit huwa labanun jamidun mustahjarun ni maziwa yaliyokauka yakawa mfano wa jiwe, yani yakawa kama mfano wa jiwe vile. وليس المراد بالوضوء هنا الوضوء الشرعي الذي يكون عند الحدث. Na hapa katika hii sehemu ya kwanza ya hadith haikusudii wudhu hapa wudhu ule unaojulikana mtu anaotawadha kutokana na hadith. Wa inma almuradu bihi ghasl alkaffain kama sayati bayanu dhalika fi tarjamati alatiya ba'da hadhihi. Makusudio hapa ya wudhu ni kuosha viganja viwili, ni kuosha mikono kama itakapokuja katika mlango unaofuata. Fa nabiyyu sallallahu alayhi wasallam ghasala kaffayhi min akli thawri aqit. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliosha viganja vyake baada ya kula hii aqit. Qala thumma ra'ahu akala min katifi shatin thumma salla wa lam yatawadda. Sasa baitakuwa wudhu gani? Wudhu wa sala, ay alwudhu ash-shar'i. Hapa ni wudhu ule unaojulikana kwa sharia. Li anna akla lahmi shati laysa binaqidin lilwudhu, kwa sababu kula nyama ya mbuzi haitangui wudhu. Nyama ya mbuzi haitangui wudhu. Fi hadha alhadith jumi'a baina ma'nayay alwudhu al-lughawi wash-shar'i. Katika hii hadithi moja kumekusanywa maana mbili za wudhu. Wudhu wa kilugha ambao ni kuosha mkono, na wudhu wa kisheria ambao ni kutawadha kunakofahamika mtu anapopata hadith. فالوضوء الأول للمعنى اللغوي والوضوء الثاني للمعنى الشرعي. فكري كوازي. طيب. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه وهو بكر بن وائل بابا من بكير توقعوا mtoto wake hadithi. Baba amepokea hadithi kutoka mtoto wake. An Anas ibn Malik qala awla ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala safiyyah bitamrin wa sawiqin. Fihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Allahumma sayyib an-nafi'a لما نكح أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها. متوم صلى الله عليه وسلم ألبموا أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها وكانت من السبي فأعتقها وجعل عتقها صداقها. Na alikuwa ni katika matekwa wa vita. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwachilia huru, kisha akajaalia kule kumwachilia huru ndiyo mahari yake. Na Safia alitekwa katika vita gani? Vita vya Khaibar. Katika vita vya Khaibar. Na mumewe alikuwa ni katika miongoni mwa matajiri wakubwa wa Mayahudi. Safia ni katika asili yake alikuwa Yahudia radhiallahu anha. Na baba yake ajulikana Huyay ibn Akhtab alikuwa ni miongoni mwa maadui wakubwa wa Mtume sallam. Fa subhana muqallib alqulub. Bali aliuawa baba yake Huyay ibn Akhtab katika vita hivi walipotekwa wale Mayahudi. Alikuwa ni katika mmoja wapo walio uawa, ikatwa kichwa, sababu yeye ndo alikuwa akitia fitina kubwa kwa makabila mbalimbali dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na alikuwa ni katika Banu Nadhir, kama sikukoseani katika Banu An-Nadhir. Na yeye ndio aliyewatia fitina Mayahudi kuvunja ahadi katika Ghazwat Al-Ahzab. Safia radhiallahu anha aliota ndoto, akamweleza mumewe. Ndoto yenyewe aliyoota yeye mwenyewe akieleza radhiallahu anha ni kama ameota mwezi ukiwa umetimia ukaanguka kwenye mapaja yake. Akamweleza mume wake, akaelewa, akampiga kwenye uso wake, akamwambia, wewe wataka kuolewa na mfalme wa Waarabu. Bimaana alifahamu kuwa ataolewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ile ndoto aliyoota. Na bado pale yuko na mumewe kabla ya Ghazwat Khaybar. Almuhimu, vile vita vilivyopita, wakatekwa wale matekwa, ikawa hukumu waliitwa Saad radhiallahu anhu wa arda. Saad ibn Muadh aliwahi kuumizwa katika vita vya Ahzab kwenye mshipa mkubwa katika mshipa ya mkono wake inaotoa damu sana. Akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa watamakinika kuwapata Mayahudi wa Khaybar, basi aizuie mpaka amfurahishe macho yake kwa kile kitakachowapata kwa khiana waliyofanya, kisha awache ile damu itoke mpaka afariki. Na Allah subhanahu wa ta'ala akasikia maombi yake na kumuitikia, ile damu ikasimama. Akawa ni mgonjwa katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallam akamwekea khaima ndani msikiti wake ili karibu amtembelee. Vilivyojiri vita vya Khaybar, akashinda Mtume sallam, Mayahudi wakajisalimisha. Ni kisa kirefu. Saad ndio akaambiwa atoe hukumu. Toa hukumu wafanyweje hawa? Ikawa watu wake wamfuata, hawa tulikuwa na wao wakati wa jahiliya, wafanyie wema, fanyie kadha. Yeye amenyamaza. Aletwa polepole juu ya punda. Alipofika akasema, ana li sahadin an la yakhafa fillahi laumata laim. Leo imefikia wakati Saad asiogope kwa ajili ya Allah lawama ya mwenye kulaumu. Wote wakafahamu wamekusudia nini, wakaondoka hapo. Akasema waume wao wapiganaji wakatwe vichwa, na watoto na wanawake ni matekwa. Mtume sallam akamwambia, laqad hakamta bihukmi llahi min fawqi sab'i samawati, umehukumu kwa hukumu ya Allah kutoka mbingu ya saba. Za katika wale waliouliwa, waliouawa katika hivi vita, Huyai ibn Akhtab, babake Safia radhiallahu anha, pamoja na wengineo katika wapiganaji, kwa khiana waliomfanyia Mtume sallam na masahaba wake wakati wana mkataba katika hali nzito sana ya Ghazwat Al-Ahzab. Safia akaangukia kuwa ni katika matekwa. Na mwanzo alikuwa amepewa nani? Dihya, dihyatul kalbi. Kisha masahaba wakamwambia Rasulullah, dihya amepewa Safia, na Safia ni katika familia kubwa, yani hasuluhu isipokuwa kuwa na wewe. Kwa hiyo wakatudiwa kapewa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwachilia huru. Kisha ule uhuru wake ikawa ndio mahari yake, kisha akamuoa Mtume sallallahu alaihi wasallam radhiallahu anha. Safia al-Islam radhiallahu anha ndio alikuwa akimkaribia sana Aisha radhiallahu anha, yani katika wakezi Mtume sallam aliyekuwa akishindana sana na Aisha radhiallahu anha, Safia radhiallahu anha, kwa sababu yani katika uzuri na katika Aisha akawa amuonea wivu sana katika wote Safia radhiallahu anha. Wadha thabit, ni mambo yako kwa wakiwenza. أولم عليها بتمر وسويق وهو ما يصنع من دقيق الحنطة والشعير. سويق يتنجزون أونغا وانغانو أما شعير كي وكتشنغانيا نتندي كيشا ديو وكيفانيا ديو وليما نهي ونيشا لحالي وليكواناهم توم صلى الله عليه وسلم نما صحابة واكي hali nzito. Leo alhamdulillah kila anayefanya walima basi itakuwa ni biriani, ni pilau, nyama na nini, alhamdulillah. Pamoja na kuwa mtu asijikalifishe katika hili jambo, hili jambo ndio limefanya vijana wengi wachelewa sana kuoa, akifikiria zile gharama ambazo ziko katika maharusi. Si lazima walima, si lazima ni watu wengi, hata watu watano kumi pia ni walima. Uwezo wako mba Allah amekujalia, uweza kuita tu ndugu zako wa karibu, basi familia yako mkala walima, alhamdulillah. Au limwalau isha kwa wale ambao wataka kuoa waogopa gharama za harusi, mwajitakia wenyewe tu. Watu watasema kwani wewe utakusaidia wewe kutakapoa, utakulipia gharama zako za matumizi ya maisha? Wewe jiangalie nafsi yako, kile ambacho ni sahali, na kila kikiwa sahali ni bora zaidi, usijitie kwenye magharama. Kwa Mtume salama kafanyia waja fi sahih annahu sallama aula ma alaiha bihaisin wa huwa ta'amun mutakhadh min at-tamri was-samni wa ma'ahuma al-aqit au ad-daqiq. Imekuja katika sahih al-Bukhari kwa hadithi ya Anas kwa Mtume salama alifanya walima kwa hais, na hais chakula kinachotengenezwa na tende na samli. Na samli bila shaka hapo itakuwa ni ile samli safi, si kama hizi zetu za mikebe hizi. Hebu jaribu changanya tende na kauboi kama utakula subutu, ama sijui kimbo, sijui vitu gani, vituko vituko tu, hata hailiki ile, yaani ukila hivi hivi hailiki. Lakini jaribu, nenda nyumbani inshallah Allah kujalia, ukiwa na tende toa zile konde zile, kisha umwage samli safi, kisha uvuruge nayo, kisha kula. Lakini kuna watu sio, kwa nini hawapendi samli safi? Ina harufu nzuri, kula uone ule utamu utakaopata ndani, na ukiongezea na njugu njugu juu, basi inakuwa mzuri zaidi. Nzuri kweli, lozi hivi ama njugu zile za kawaida, na ina faida kubwa sana katika mwili. Mukila zile waganga watuandika tena nguvu za kiume, kawa uandika kwa sababu watu wamekuwa madhaifu, aliyadhu billah. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya vyakula tunavyokula, na tushazungumza sana, tushazungumza sana huko nyuma. Sasa hivi watu hapa tumeketi kwenye darasa hii baada ya alfajiri, akili zao zazunguka ile mahamri nitapata, na sijui vituko gani nitapata. Yaani akili yetu yazunguka katika vyakula ambavyo faida yake ni chache sana, au pengine ni madhara katika mwili. Lakini tizama, hivi ndivyo walivyokuwa kila mtu msalam na masahaba wake. Na ndio maana mpaka leo watu wajiuliza, hivi masahabu walikuwa wakienda jihadi, wasikia mtu ana miaka 60, miaka 70. Mnenda kasome katika tarehe ya masahaba, utaona ameuawa katika vita fulani akiwa na miaka 72. Hebu mpe leo upanga mzee wa miaka 72 akate kuni tu, iwaweza? Ngumu sana. Hii ni nadra sana. Kwa nini? Kwa sababu wale walikuwa vyakula vyao wanavyokula tofauti na hivi ilivyo leo, na shughuli wanazozifanya ni tofauti na ilivyo leo. Na kila watu wakiendelea, subhanallah, maneno ya Mtume wa sallama ni ya kweli kabisa, na bila shaka maneno yake yote ni ya kweli. Lakini ukiyaona hivi ndio wazidi kuwa na yakini kuwa Mtume wa sallama maneno yake hayanguki, Mtume sallam katika ashratu saa alizozitaja sema wayakthuru fihim asiman, obesity itakuwa nyingi katika akhiri zaman. Na leo ili jambo waliona, yani leo imekuwa ni nadra sana kumpata mtu aniyeweza, tena mtu akishaoa, akishaoa basi, yani mpaka imewekwa kwenye akili za watu kukioa wafura mwili. Si unajua hivyo? Si sababu nyingine ni kwa sababu vile vyakula ambavyo tunajua, ukiwa kuoa hujipangii mara wala mara huli mara wala hiki mara wala kile, lakini ukishaoa sasa wapangiwa, utakula hii hapo, utakula hii, lazima ule mara tatu au mara nne, wafugwa. Na maskini yule mama kule nyumbani aona akupenda akifanya hivyo. Yaani tuseme wala mara mbili hivyo ataona sijamwekea sawa sawa baba watoto, wacha nimwekee hivi na hivi na hivi. Na pale ndio unapoumia. Wallahu musta'an. Almuhim, ikiwa ni at-tamr wa sawiq ama hais, zote hizi mbili ni vyakula vyenye faida sana katika mwili. Na ndio Mtume sallam aliweka kuwa ni walima wake wakati alipomuua Safia radhiyallahu anha. Na Safia radhiyallahu anha wakati mwingine walikuwa wakimuingilia wakimuita binti al-Yahudi, binti al-Yahudi ilikuwa ikimchoma akienda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sikia waniambia nini hawa. Asema, mbona hujawaambia kama wewe ni katika kizazi cha Harun alayhi salatu wassalam? Safia ni katika kizazi cha Harun, mtume wa Allah alayhi salatu wassalam. Hilo likawa la wanyamazisha watu, wanawake baina yao wakiwenza, ikawa kiambiwa basi simimi babu yangu Harun alayhi salatu, aniambie ni nyinyi wenu nani? رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين. قال حدثنا الحسين بن محمد البصري قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثني فائد مولى عبيد الله بن علي ابن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني عبيد الله بن علي عن جدته سلمى أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر أتوها فقالوا لها. الحسن بن علي جكوا متوم صلى الله عليه وسلم، ابن عباس عبد الله بن عباس ابن عمياك متوم صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن جعفر عم بيبيا ني متوتو جعفر بن أبي طالب ابن عمياك عم بيبيا ني متوتو ابن عمياك متوم صلى الله عليه وسلم. ولكوجها وتاتو وسلمى رضي الله عنها فقالوا لها وكمنبيا اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. كما كم فانو ديو watu waende kwa mtu mzima. Zamani tusikia kupikwa chakula fulani, tuombe tupikie vile vyakula vya zamani. Sasa hapa wakaje kwa huyo mama, kwa sababu aliishi wakati mtu msallam na alipika wakati ule, wakamwambia tupikie chakula katika vile vyakula alivyokuwa akipenda zaidi Mtume sana, tupikie kile ambacho alikuwa akipenda kula Mtume sallama, chakula cha aina hiyo yanakipendelea zaidi. Faqalat ya bunay la tashtahihi alyawm, ewe mwanangu, chakula hicho kikipika leo hutokitamani. Qala bala اصنعيه لنا تنجزيت وشاكولا تكيبين لتسيس. قال فقامت فأخذت شيئا من شعير فطحنته وكتكو شعير أكيبوندا شعير نزيم أكيبوندا هيجا ساقوا كما هنغا ثم جعلته في قدر كتيا كوني شونغ كيلي وصبت عليه شيئا من زيت ودقت الفلفل والتوابل فقربت إليهم. Kisha akaponda fulful pia ingia ndani yake kama pilipili vile, lakini watumia fulful mara nyingi kwa ile maita nini yenye usiri, pilipili manga kama hiyo pilipili manga, lakini hapa pia ingia pia hizi pilipili bisbasi urugi, hizi pia zingia katika jina hili. Watawabil na vile viungo vinavyotumika katika kupika, akachanganya na unga wa shairi. Fakarrabatu ilim, kisha kambi haa kuleni, ndio hii unga wa shairi, kidogo pilipili manga pale, na huku kwenu mwasema na zile bizari bizari zile na nini, kisha kambia hii ndio chakula wakati huo. Na kweli hamwezi kutamani chakula hicho, wakati ule ilikuwa tofauti na huu. Faqalat hadha mimma kana yu'jibu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa yuhsinu aklahu, chakula hiki ndio kilikuwa kikimfurahisha zaidi Mtume sallam na akipendelea zaidi kula chakula kama hiki. Pamoja na kwa hadithi ni dhaifu, حديث ضعيف. أرادوا منها أن تصنع لهم طعاما مما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم. والقوتك كتير شكولا. كنا شوم فريشة متون صلى الله عليه وسلم. فقالت يا بني لا تشتهيه اليوم. لماذا؟ لأن ألوان الأطعمة قد توفرت وكثرت النعم. سب وكتولة. أين بالي بالي؟ زب يقول ذي القوتياري. شبتكانا. Na neema zilikuwa nyingi. Falamma asarru, walipo ngangania kuwa lazima awatengezee. Qamat fajaat bishay'in min ash-sha'ir fatahanatu, akasimama akachukua sha'ir akaponda. Thumma ja'alathu fi qidrin wa sabbat 'alayhi shay'an min zaytin wa daqqat al-fulful wat-tawabil tahsinan li ta'mihi wa madhaqi, manaki akiliki kaongezewa kidogo zile baharat kama unavyoziita, fulful kidogo, angalau labda pengine wataweza kula. Simuona pilipili wafanya chakula kizuri, kuna nzuri ina faida kubwa. Amma thumma qarrabathu ilayhim, kisha akawakaribishia kile chakula. Wa akhbarathum annahu kana yu'jibu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kisha akamwambia ili jambo au kichakula kilikuwa kimfurahisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa mithlu hadha al-akl la yashtahihi al-insanu 'inda wafrati at-ta'am wa tanawwu'ihi, chakula kama hiki mtu hakitamani katika wakati ambapo kuna neema, kuna kila kitu alhamdulillah, vyakula vingi viko, hawezi kukubali. Hii yanikumbusha siku moja Haji ulikuwepo wewe kwa pamoja, kulikuwa naftari holi fulani hivi. Sasa kuna kijana mmoja alikuwa kusanya mbaazi, kumbuka sio kitambo, kila kukiletwa mbaazi yeka mbaazi mbara kulikuwepo sio mbaazi moja mbaazi kitambo sana, zaidi ya miaka 15 iliyopita. Jamaa akakusanya fulani mbaazi vingi hivi, sababu vijana hivi watakuja kula. Mara kishuka hivi chini akuta watu wangojea kuku wachomwe. Na yeye kusanya mbaazi. Sasa kule amweka mwenzake atunze zile mbaazi siliwe. Ni mwenzake amwambia, "Hizi mbaazi vipi?" Ambe wazimu wewe. Watu wala kuku huku. Wameketi mbaazi vipi? Mbaazi waachie mbali sasa. Allah almusta'an, Allah yototo. Subhanallah. Tulikuwa na watu wazima wetu pamoja. Na huu mfano mdogo tu, yani kwani mbaazi chakula chalika, lakini anaona kuku, ambaye mwenzake achilia mbali watie watu wabebe hizo. Watu wala kuku wa kuchoma huko, sisi tunketi twalinda mbaazi. Utafananisha vyakula vile. Na kwa hivyo neema ikipatikana, vile vyakula ambavyo watu waviona duni duni havidiwi. Nakwambia vilivi, ati leo alike watu wewe kwenye harusi kisha wape papuri kama zamani vile, papuri na viazi varojo sijui na nini, yani jamaa waona nini huyo. Zamani ilikuwa ukiweka hivyo mashallah sabuha futuru watu wapenda sana, sahi umweke mtu papuri kwenye ankosa mahali pakula, yeye mwenyewe atakwenda zake kula zake, sio wakadha. Kila neema zikipatikana, kile chakula ambacho ni cha zamani, kile ambacho kimezoeleka zamani, kilikuwa chaonekana kina thamani, yaondoka thamani yake, yaondoka thamani yake. Na huu mfano nyote mnao, kila mtu hapa labda pengine zamani alikuwa chakula fulani wala, na iwaona sasa chakula kile, lau kama nitadetewa mimi sahii, ni ngumu sana kula, ngumu sana kula. Allahu musta'an. Wa kadha an-ni'am idha kathurat, ni'ma ikiwa zimekuwa nyingi watu huwa namna hii. طيب. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة فقال كأنهم علموا أننا نحب اللحمة. وفي الحديث قصة. في هذا الحديث بيان لحب النبي صلى الله عليه وسلم اللحم. كتك حديثي تبين شيء ونمنا ألبكو ومتون صلى الله عليه وسلم أكبين لي زيدي كتك شكولة نياما. وفيه أيضا لطفه وحسن معاشرته لأصحابه ومن يضيفه. Na hapa pia kuna upole wa Mtume sallam na matangamano yake mazuri na masahaba wake na yule anayemwalika, yule mwenyeji wake anayemwalika katika nyumba yake, pia huwa na matangamano mazuri na wao. Wa idkhalu as-surur 'ala al-mudhayyif bi dhikri mithla hadhihi al-kalimat allati tu'nisuhu wa tufrihuhu. Na ni kwa Mtume sallam akiingiza furaha kwa yule aliyemwalika kwa kumtajia maneno kama haya. Wewe waonaje umemwalika mtu kisha ukiweka tu kile chakula kwambie unjuaje wewe mimi napenda sana chakula hiki, wazidi kuwa na furaha kwa nimemwalika, kisha juu yake bila ya kujua kumbe mmetengeza chakula akipenda zaidi kuliko kingine. Kwa hiyo yazidi kumfurahisha. Na Mtume swalla Allahu alayhi wasallam jambo kama ile akilitaja kwa chakula kilikuwa kizuri, chakula hiki ndio ninachokipenda zaidi, unjuaje kama mimi napenda zaidi chakula hiki, ili kumfurahisha yule aliyemwalika. Na si hii tu, nafikiri mwakumbuka juzi tulisoma huko nyuma mpaka khal siki ni'mal udum al-khal, asema bora wa kile kinacholiwa na mkate ni siki. Na kwa kweli si siki, lakini Mtume salama kisifu kile chakula, tatiban li khatir ahli baiti, sienda nyumbani wala tu wala tu wasema chakula leo kitamu leo. Aa, yeye wala tu gurugurugu akitoka enda zake. Chakula vipi? Chashiba. Chakula kilikuwaje baba? Basi zungumza tu, mfurahishe yule anayepika. Haya mambo atufundisha Mtume wa sallam katika matangamano mazuri ndani ya nyumba, na mtu anapoalikwa na mwenzake awe atazungumza vizuri kuhusu kile chakula, mfurahishe yule mtu. Wallahi mtu yafurahi sana yule aliyekualika, kisha akakuletea kile chakula, kisha kile chakula ukakisifu, pengine labda sio chakula bora kabisa unachokipenda, lakini maneno mazuri ambayo yatamfurahisha yule aliyekualika. Na anayekualika akisikia maneno kama haya hufurahi sana. Na wewe mwenyewe ushawahi kualika watu ndani ya nyumba yako, kisha ukamsikia mtu akisema mashallah chakula fulani bwana kimpikwa vizuri, hata yule aliyepika kule ndani akisikia maneno kama hayo yamfurahisha moyo wake, kuwa amefanya kitu ambacho chafurahisha. Na hivi ndivyo alivyokuwa akifanya Mtume صلى الله عليه وسلم. قوله هو في الحديث قصه رواه الامام احمد وغيره عن جابر رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم استعينه في دين كان على ابي. قصه كرفه باباك جابر عبد الله بن حرام رضي الله عنه ارضاه ketika مناقب yake انه كلم الله سبحانه وتعالى كفاحا, alizungumza na Allah subhanahu wa ta'ala alipouawa katika vita vya Uhud. Jabir alikuja akamuuliza Mtume sallam, akamwambia baba yako katika daraja Allah aliompa ya shahada ya juu alizungumza na Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Haram kabla ya vita vya Uhud alimuita mtoto wake Jabir radhiyallahu anhu, akamwambia Jabir, sijawacha katika huu ulimwengu ikiwa nitaondoka mtu ambaye nampenda zaidi baada ya Mtume sallam kama wewe. Na mimi nahisi kuwa nitakuwa katika wa mwanzo watakaouawa katika masahaba Mtume sallallahu alayhi wasallam katika vita vya kesho, yani vita vya Uhud. Na lau kama si deni, deni kubwa nalo mimi, ningekuchukua na wewe ukaenda vitani, lakini usiende, wewe baki, sababu mimi nitauawa kesho. Nafikiri mtu anaweza kufanya hivyo leo? Mimi kesho nauawa, yani ahisi kuwa kesho atauawa, kwa hivyo wewe baki hapa, kisha utanilipia madeni yangu, baki nyuma ili unilipie madeni yangu. Jabir ikabidi abaki, na pia ana dada zake saba au nane. Kwa kumwambia baki, wewe utawaangalia dada zako na wewe ndio utakayesimamia kulipa deni langu. Na deni lilikuwa kubwa kulikweli la tende, na watu wakishasikia tu sasa kuanzia leo deni limetoka kwa maiti limefika kwa fulani, pata nafuu sasa. Maadamu anasema nitafika kwa fulani, basi maana yake anayo ya kuweza kulipa. Kwa hivyo jamaa wakaongojea siku ya kuvuna tende, wakasimama wengi wanaomdai mzee wake, na tende ni nyingi. Jabir ibn Abdullah akaja kwa Mtume sallam, ya Rasulullah, si kwa sababu nyingine, njoo wewe ukae tu pale, angalau wale jamaa wasije wakanitolea maneno na nini, kwa sababu wanadai hivi na vile, wakikuona wewe wataona haya. Kwa hivyo Mtume sallam, njoo wewe unisaidie, kaa tu wewe, mimi nikipimia watu. Lakini Mtume sallam akasema, niachie mimi, kila mmoja nitampimia kile ambacho yuadai. Kwa hicho kisa ndo hiki. Alipomwambia Mtume sallam, kafaqala atikum, mtakuja. Qala farajatu faqultu lilmar'ati la tukallimi Rasul sallam wala tasalihi, akija Mtume sallam usizungumze chochote wewe, na wala usimuombe chochote wewe, nyamaza kimya, yeye waje kutusaidia tu hapa, ende zake. Mkataba baina yeye na nani? Na mkewe ndani ya nyumba. Qala fa atana fa dhabahna lahu dajinan kana lana, akachinja kibuzi kile chukua nacho kwa akachinja. Faqala ya Jabir ka annakum araftum hubbana al-lahm, Jabir kama umejua kuwa sisi tupenda nyama. Qala falamma kharaja qalat lahu al-mar'atu, kisa ni kuwa Mtume sallama lile deni, yani zile tende zile alizoziweka Jabir, aliwalipa watu wote. Jabir asema anaziona tende ziko vile vile kama ile tulitaja jana. Mtume sallama apima tu, apima, we ngapi? Magunia sijui kumi, haya shika magunia yako ondoka. Wengine, mimi magunia matano, jaza nenda. Jabir asema anaziangalia zile tende, ule mlima wa tende haupungui, mpaka akawalipa watu wote na ikabakia. Watu wote wakalipa, wakalipwa wote, na ile jambo likamfurahisha sana Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu arda. Alipomaliza, falamma kharaja qalat lahu almar'atu, mwanamke akatoka, mana salli alayya wa ala zawji, au salli alayna, tuombe dua ya Rasulullah. Faqala faqala allahumma salli alayhim, akaombea sala na rahma watu wa nyumba ya Jabir. Qala faqultu laha, Jabir akamwambia mkewe, alaysa qad nahaituki, mimi si ninakukataza wewe, nakwambia usimwambie chochote Mtume wa sallam. Qala tara rasul Allah sallam kana yadkhulu alayna wa la yad'u lana, hi chance Mtume sallam kuja paka hapa, basi atadua pia asituombe. Sa Mtume sallam dua yake yakubaliwa. Kwa hivyo masahaba walikuwa wakichukua ile nafasi hawaiwachi, wakipigania ile jambo, ni khairi kubwa kwa Mtume sallam akuombea wewe dua. Tumalizie hadithi. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن محمد ابن عقيل أنه سمع جابرا قال سفيان وحدثنا محمد بن المنكدر عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل منها وأتته بقناع من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. طيب قوله خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه أليتوك أمتون سلم نميمي يعني بمعنى نكون يمايك نبحمودنا في هذا الأسلوب بيان لكمال أدب الصحابة رضي الله عنهم في خطابهم عن النبي صلى الله عليه وسلم katika huu uslub tubainishiwa ukamilifu wa adabu za masahaba mtume sallam wakimzungumzia mtume sallallahu alaihi wasallam fayastamiluna alfaz allati tush'iru bi annahum atba' wa annahu sallam almatbu' kwa kutumia lafzi za kuonyesha kuwa wao ni wafuasi na mtume sallam ndiye anayefuatwa kwa kusema kharaja rasul sallam wa ana ma'ahu yani mimi namfuata niko naye lakini mtume sallam alikuwa ametoka mimi namfuata hakusema kharajna ma'an nabii sallam tulitoka pamoja mimi na mtume sallam la sema kharaja rasul sallam wa ana ma'ahu maana mimi niko nyuma yake natembea na mtume sallallahu alaihi wasallam adabu mpaka lafzi zao wanapozungumza kuhusu mtume sallam ajabu ya ahlul bid'ah utaona madai yao ni makubwa ya kumpenda mtume sallam lakini wallahi uweza kusikia utovu wa adabu mtu anaozungumza anapomzungumzia mtume sallallahu alaihi wasallam ukashangaa mimi nitawapa mfano sasa hivi tumezungumzia kuhusu Safia radhiallahu anha nafikiri mshasikia klipu moja katika makhurafi kisambazwa eti aeleza kuwa walivotekwa wale matekwa Aisha alimuona nani Safia radhiallahu anha katika wale matekwa eti akamwambia masahaba mfiteni huyo aha hizi ndo ngoma zipendazo mtume sallam wallahi kwa maneno yake lugha ya sokoni naam ushasikia haya maneno astaghfirullah iza kumpeleka mtu kwenye kufuru sababu ni utovu wa adabu mkubwa kwa mtume sallam ni utovu wa adabu vipi utatumia lugha chafu kama hii kwa mtume sallam ajua zile ngoma anazozipenda astaghfirullah yani wewe umchukulia vipi mtume sallam na mtu atumia hii lugha si ati kwa yeye mwenyewe aona kukosea adabu aona ni kitu cha kawaida ya akhi ukimzungumza mtume sallam chunga ulimi wako ni nani huyo mzungumza na mmoja akizungumza ataka lazima kuthibitisha kuwa maulidi ilikuwepo na mtume sallam alifanya kivipi alipoulizwa siku ya Jumatatu akasema nafunga li annahu al-yawm alladhi ulidtu fi ni siku ambayo mmezaliwa kisha sema nini yeye ameamua kusherehekea hivyo hiyo ni sherehekea yake yeye wewe una akili wewe umzungumza mtume sallallahu alayhi wasallam si masala ya yeye nani akhi huni mtu Muhammad sallallahu alayhi wasallam na mimi ndio naomba mara nyingi tumuona mtu yadai annahu yuhibbu an-nabi sallallahu alayhi wasallam na yahtarim lakini lugha kama hizi ambazo hazina adabu utawakuta watu wazitumia lugha kama hizi kwa mtu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kisha la ajabu ati mtu kama huyo akunyoshe kidole ati wewe humpendi mtume sallallahu alayhi wasallam humpendi mtume sallallahu alayhi wasallam na watu wakawa msomo mtume sallallahu alayhi wasallam mwaka mzima mpaka iwala vipi kitu gani wapenda chakula gani wala siku moja utamuona khurafi eti mahurafi wameketi wasomeshana shamaili nabii sallallahu alayhi wasallam wamsome mtume sallallahu alayhi wasallam wamfahamu wala utaliona hicho kubwa lao ngoje siku kama jana kisha jana waziweka live bwana alafu huu wingi huu ndio wanaotoa ni dalili ya kuonyesha kwa kwenye haki يا اخي نيمو سوما قران ولكن اكثر الناس لا يعلمون وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ولكن اكثرهم فاسقون ايه nyingi sana nyingi sana zinazungumzia kuwa wingi si hoja kuwa wingi si hoja kama ni wingi basi makafiri ni wengi kuliko waislamu na katika faida wanazozitaja مع علماء هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن هكوانزا فمنكم مؤمن ومنكم كافر علماء وكسيم كسباب كفار نوينجي زايدي كتك فايدة ونستاجي زي آية فمنكم كافر ومنكم مؤمن نكوا واون دي وكوينجي زايدي نايفين دي فويدي فو واتوا موتوني كما دي فويدي زمتون سلام أتاكا بوانبيو آدم ابعث لي بعث النار من ذريتك atauliza ni wangapi, ataambiwa katika kila 1999 motoni, mmoja peponi, mmoja katika 1000 ataingia peponi. Sasa wingi kweli wa kuwa ni dalili ya kuwa mkonya haki? Na hii ndio ati shubaha ya mwaka huu, naona ndio imenoga ya mwaka huu, ni kuonyesha video sio mjigani watu wangapi, sio mjigani watu wangapi. Allah jahal, qatala Allah al-jahal. Turudi hapa sasa, kwa tuzungumzie adabu katika kuzungumza kuhusu Mtume Muhammad SAW. Mtu achunge sana, fanye adabu anapomzungumzia Mtume sallallahu alaihi wasallam. قوله فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل منها وأتته بقناع من رطب. القناع هو الطبق الذي يؤكل عليه الرطب. نفكيري ولي أنبو زماني ولباتا زماني حلوة وكيبيمي واتليو كوني كما خوص كما كيكابو كيدوغو كويت إتشايتو نكونا تفتيجين كيتاليفة مكمبوكا إنا جناكي كيلي كيتاليفة كيلي نشاكسودي وهابا سيما ويصنع من خوص النخيل. Kile kitalifa utengezwa wakati wa Mtume sallam na majani ya mtende, kama vile huku kwetu utengezwa na ile itani sisal ile makonge na makonge. Faqad na'am mia ya makonge ile usongwa na ile mia. Naam, utengeza zamani ilikuwa halwa ikipimwa katika ile, lakini siku hizi yatoka kwenye mfuko tu. Naam, bado yatumika sehemu zingine. Naam, lamu pia tumika, mashaallah. Basi ndio ile inakusudiwa hapa, lakini hapa inatengenezwa na majani ya mtende. Qala faqaddamat lahu ash-shata awwalan faakala sallallahu alayhi wasallam minha, akamletea mwanzo nyama ya mbuzi Mtume sallama kala. Thumma qaddamat lahu ar-rutab faakala minhu, kisha akamletea rutab. Rutab ni zile tende kabla ya kuwa tamr. Rutab, na hizi rutab zina faida zaidi kuliko tende zenyewe zikishakauka, zikishakuwa zile nyeusi. Hizi hupatikana wakati wa msimu wa tende, na faida kubwa sana kuliko tende ikishakauka ile. Thumma tawadha lidhuhr wa salla. Qala la yalzamu min dhalika an yakuna sallallahu alayhi wasallam tawadha min ajli aklihi min ash-shah. Hailazimu hapa kuwa alitawadha kutokana na kula nyama ya mbuzi. Wa innama tawadha lilhadath, nifika wakati wa sala akatawadha kwa sababu ya hadath. Au tajdidan lilwudhu, au alikuwa yafanya tajdid ya wudhu, kwa sababu hakuna uwajibu wa kutawadha kutokana na kula nyama ya mbuzi, lakini anayetaka liman shaa, kama alivyosema Mtume SAW katika hadithi. Thumma sarafa ay ba'da salati dhuhr, baada ya kuna kusali dhuhri akaondoka. فأتته بعلالة من علالة الشاتي. العلالة البقية من الشيء كلك لتبكيها. فأتته ببقية من الشاء أكملتها زي لنعمة زي زبكية كتك يولنبوزي. فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضى. أكال متون سلم كشا على سيري كينجيح كتواذى كصالي. هذا يبين أن وضوءه صلى الله عليه وسلم الأول لم يكن لأكله من الشاتي. Na hii sehemu ya pili ya hadithi yatubainishia kuwa kule kutawadha kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kwanza si kwa sababu ya kula nyama ya mbuzi. Wa illa la tawadha maratan ukhra li salati al-asr, law kama nivu angetawadha mara ya pili kwa ajili ya sala ya nini, ya asri. Wa huwa yadullu ala anna al-akla min al-luhumi la yujibu al-wudu illa lahm al-ibil. Hii ni dalili ya kuwa kula katika nyama haitangui wudhu isipokuwa ikiwa nyama ni ya ngamia. Wa fihi anna nabiy sallallahu alayhi wasallam anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam akala al-lahma marratayn fi yawmin wahidin. Na hapa tupata faida kwa Mtume sallama alikula nyama mara mbili katika siku moja, maratan qabla salati adh-dhuhri wa maratan ba'daha, mara moja kabla sala ya dhuhri na nyingine baada yake. Na hapa pia tuona kuwa si lazima, kuna watu wamefanya ni ada lazima ale baada ya dhuhuri. Waweza kula kabla ya dhuhuri. Maana waweza kula lunch yako mapema kabla hujaenda kuswali. Hiyo pia waweza kufanya. Kama vile waweza pia kula baada ya kuswali. Waweza kula kabla na baada. Ingawa ni ada, yani imezoeleka kuwa mtu baada ya kuswali ya dhuhuri ndio aenda nyumbani, aenda kula. Lakini waweza kula kabla ya adhuri, haswa ikiwa mtu ana shughuli zake, anaweza kula mapema, swali adhuri andele na shughuli zake. وهو لا يعارض قول عائشة رضي الله عنها ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم. هايغوتاني نحديثي عائشة رضي الله عنها الposema mtume sana hajawahi kushiba kwa mkate na nyama mara mbili, لانه لا يلزم منه انه صلى الله عليه وسلم اكل حتى شبع. سبب kusema alikula kabla ya dhuhuri na baada haimaanishi kuwa alikula mpaka akashiba. وانما اكل قبل الظهر منه يسيرا, alikula kiasi kidogo cha nyama kabla ya dhuhuri. Falamma salla quddimat lahu al-ulala, aliposali akaletewa kile kilichobakia. Fa akala minhu aidan yasiran, pia akala kiasi kidogo tu alayhi salatu wassalam. Lakini kule kushiba hajawahi kushiba kwa nyama na mkate mara mbili katika siku moja mtume sallallahu alayhi wasallam. Nakafi bi hadha qadr, wallahu ta'ala alam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.